Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. Konumuz inşallah bizim Mevlam davet ediyor. O gidelim cennetine muhteremler. Allah'ın daveti bize geliyor elhamdülillah. Nereye davet? Cennete. Tabi isteyen bu davete koş icabet eder. Mevlam buyuruyor bizlere, Bismillah, vesari'u diye ayet-i kerim başlıyor. Vesari'u. Sari'u, müfaale babından karşılık anlamına geliyor. Yani sürat, acele. Yani koşuşun, Mevlam buyuruyor. Koşuşun Mevlam buyuruyor böyle. İlâ Rabbiküm, Rabbinizin önce mağfiretine. Rabbimiz için mağfiretine. Cennet ondan sonra muhtemelen böyle. Mesela namaza değil mi? Koşuş var, hayırlı fela. Namaza davet var. Ama önce abdest gerekiyor. Şart anladım böyle. Önce abdest, ondan sonra namaz muhtemelen böyle. Cennet de böyle. Önce tevbe istiğfar, günahtan arınma, temizlenme günahlardan. Günah cennete girilemiyordur böyle. İlla ki tövbe, tövbe, günahlarını kopmak, günahı terk etmek. Böyle. İnsanın doğası bu muhtemelen böyle. İnsanın doğası bu böyle. İnsanın gözüne bir çöp kaçtı mı, insan rahatsız oluyor. Gözü yaşarır, gözü ağrır, hatta başına ateş vurur böyle. İnsan rahatlayamaz. İnsan güzel ufak bir çöp düşsün böyle, rahat ama böyle. İnsan bir de gönül varsa, gönül. Gönül nedir? Kalbin iş yeri, bir nur. İnsanın gönlü de günahı kabullenmiyor günahları. Kişi günah işlemi, gönül ne yapıyor? Gönül sıkılıyor. Göz yaşarıyor, tepki veriyor. Gönül ne yapıyor? Gönül sıkılıyor. İşte sıkıntı muhtemelen böyle. Yani gönül darlığı, buralım, ne var huzursuzluk? Bunların kaynağı günahlar. Bir insan bir günah işleyince kalbin nokta oluyor. Rane, ala kulübü, reyn. O böyle. Eğer kul tevbe ederse, günah bırakırsa o leke siliniyor. Tevbe etmiyor, günah devam ediyor. Yok Allah korusun, kalp tamamen kararıyor muhtemelen böyle. Kalp paslanıyor, kalp kararıyor muhtemelen. O zaman ne oluyor insan? İnsan kalıyor kararlılıkta. Yani hayata kararıyor. Dünyasına kararıyor, ahirete kararıyor insan muhtemelen böyle. Önce Mevlam buyuruyor, Rabbimizin mağfiretine, gufranına, mağfuna, bağışlanması Mevlamızın böyle. Elhamdülillah, işte olduğumuz ay Recep ayı yani böyle. Ramazan ayının öncüsü, müjdecisi ama yani böyle böyle. Birden bir Ramazan gelmiyor mu yani böyle? Yavaş yavaş değil mi böyle? Recep ayı geliyor, sonra Şaban-ı Şerif geliyor, ondan sonra da Ramazan ve sırayla geliyor böyle. Aşama aşama, basama basama böyle böyle. Bu ay işte tevbe ayı muhtemelen. Tevbe ayı böyle. Allah aşkına yalvarma, tevbe etme. Bir insan tevbe ettiği zaman acaba tevbem kabul oldu mu diye merak ederse kolay muhtemelen. Ne bunun alameti? Gönlüne bakar, kalbine bakar muhtemelen. Eğer o kişinin gönlünde kalbi bir rahatlık varsa, hafifleme rahatlık varsa elhamdülillah, tevbesi kabul olur muhtemelen böyle. Yok, tevbe hesabına diyor dilinde ama yani dil söylüyor böyle. Leyla'nın lakrakası gibi böyle. Dil söylüyorsa bu tevbe olur muhtemelen böyle. Tevbenin şartları var bence. Önce o günahı bırakma. Günahtan kopma önce böyle. Günah bırakma. Sonra günah işlemeye söz verme ileride. Ondan sonra da dille istiğfar. Böyle böyle. Tabi kazan namazını kılması gerekiyor. Kulak verilmesi gerekiyor. Bunlar gerekiyor bunlara böyle. Min Rabbiküm geliyor ayet-i kerimede. Rabbinize önce affına, mağfiretine koşunuz. Yalvarırız yani Mevlamız, yalvaralım. Eğer dünyada tevbe edersek, günahdan arınırsak, dünyada kolay muhtemelen böyle. Tevbeyle böyle. Allah'a yalvarma. Benim başka Rabbim yok ya Rabbi. Senin kapına geldim, boynumu eğdim, affını diliyorum Rabbim diye. Mümkünse ağlayabilsen bile, ağlayabilse gözyaşı çok muhtemelen. Çok muhtemelen gözyaşı böyle. Eğer bir insan dünyadan tevbesiz giderse, imanlı ölse bile, günahtan arınmadan cennete giremiyor. Ne başlıyor? Önce kabir azabı başlıyor. Önce kabir azabı başlıyor. Orada tevbesizden faydası yok mu? Yok. Orada faydası yok. Kabir azabı başlıyor böyle. O yılanlar, kuşunlar, bunlar, kabir sıkmaları böyle. Korkunç üstü araba giriyor böyle. Yine gitme bitmedi günahı mahşerde, güneş altında terleme. Yine yetmedi, Sırat Köprüsü'nde yanma. Altı cehennem alakadır böyle. En kolayı buradan böyle. Günahı terk etme, neden kopma. Allah'a huzuruna böyle dikilip, iki kere tevbe namazı kılıp da böyle, hatta ağlar arasına böyle yalvarma bak, tevbe olsun buraya böyle. Onu da gerekiyor böyle. Ve cennetin ondan sonra Mevlam buyuruyor, cennete koşunuz böyle. Hemen cennete giremiyorsun. Giremiyor oraya günahlara böyle adamlar. Girse ne olur? Günahkar insan cennete ademesi gene ama yine işte sıkıntı var. Huyu kötü, alem kötü, her şey huzurunu bozar cennette. Onun için önceden temizlenme. Sonra Mevlam buyuruyor, koşun cennete. Yani koşuşma böyle, acele böyle böyle. Neden? Ölüm vakti belli değil ki. Yarın tevbe ederim. İşte bir sene sonra tevbe ederim. Evlenip sonra tevbe ederim. Ama kimin ne garantisi var yaşayacağına? Umutan böyle. Ve buyuruyor Aleyhisselatü Hazretleri, helekel müsebbifun üç sefer. Helekel müsebbifun, helak oldu müsebbifler, müsebbif. Kâlu men ya Resulallah. Sonra kim onlar ya Resulallah? Kâlu Aleyhisselam buyurdu. Yekûl sehf ve estağfirü. Sıra tevbe ederim, yine tevbe ederim. Emekli olan tevbe ederim. Bunlar helak oldu. Niye helak oldu? Niye bugün tevbe edemiyor? Kalbi kararmış. Kalp doğasına kaybetme muhtemelen böyle. Kalp duyarsız muhtemelen böyle. Bugün tevbe edemiyor, yarın ne olacak? Günaha daha katlanacak, tevbe daha zor olacak muhtemelen böyle. Ve sonra Mevlam buyuruyor, dünyada koşun cennete. Yani cennet ameline koşmalı. Onu yapmak böyle. Cennetin daha bir bedeli var onda böyle. Ne bunlar muhteremler? Dünyada peşin oluyor bunlar ama. Peşin muhterem. Ama tepsi birden değil. Bir var ki günlük taksit var, 5 taksit var günde böyle. Haftalık var, yıllık var, ömrü var, 3 ay, 4 ay ömrü var böyle. Nedir 5 taksit? 5 vakit namaz muhtemelen böyle. Öğün namazı kıldım böyle, ödedi bir taksitini muhtemelen. İkindi kıldı şimdi, ödedi bir taksitini muhtemelen böyle. Haftalıkları cuma namazı, cennetin taksitini muhtemelen. Yıllık ne var? Oruç. Zekat, kurban. Bir de ömür boyu bir defa farz, aç muhtemelen böyle bunlar. Yani cennetin bedeli var, o da bedava değil. Ama ödemesi burada, ama toptan bir kere değil. Böyle. Ömür boyu ödene bunlar bir şey böyle. Peki ama herkes cennete koşsa, o yola koşsa, herkes iyi olsa, cennet alır mı bütün insanları? Adem babamızdan kıyamete kadar bir insanları arulduha onun arzı genişliği yani tül arz vardır Arapçada böyle yani eni boyu bir şeyin boyu daha fazladır eninden bilen biri arulduha cennetin arzı, eni, genişliği, es-semâtü vel ardı, gökte yer kadar. Semâtü, semân çoğulu, 7 kat gökte yer kadar cennetin genişliği, boyu çok daha fazla. Düşünün baklarım, 7 kat gökte değil mi böyle? 7 kat gökte böyle. Mesela şu dünya büyük bize göre böyle, muazzam büyük bir dünya böyle. Dünya bir atom kalmıyor güneş sisteminin yanında. Böyle. O güneş sistemleri, galaksileri var böyle. Işığı gelmeyen yıldızlar var bize. Böyle. 7 kat gökte var böyle. Kim bilir kaç trilyon ışık yılı mesafede. Hepsini topla, cennet hepsinden daha büyük mu topluyor böyle. Bir gün tabiinden bir grup insan Hazreti Enes soruyorlar, Enes'e. Eshab-ı kiramda. Peygamberimizin hadiminden. Ya Enes diyorlar Hazretlerine, cennet yerde mi gökte mi soruyorlar. Fesubanallah gülüyor. Yere göre sığar mı cennet? Bak böyle ne buluyor böyle diye. Yere göre sığar mı? Peki nerede? Yedik gökten üzerinde, arşın altında. Yedik göklerin üzerinde. Ondan sonra böyle. Önce Sidre-i Müntaha, ondan sonra cennetlere başlıyor. Kaç cennet var? Bir mi? Hayır. 8 tane var. 8 tane cennet var böyle hamdolar böyle. Birbirinden daha üstün, daha güzel cennet var böyle. Üiddet lil muttakîn. Üiddet hazırlandı. Hazır şu anda. Şu an hazır böyle. Bu bazı çıkası bu. Üiddet hazırlandı. Kimler için ama? Lil muttakîn. Bak. Müttakiler işte kazanıldı mı? Lil mümine gelmiyor burada. Müttakiler için geliyor böyle. Çünkü mümindir elhamdülillah, imanı vardır. Ama müminin fasık var. Yani mümin imanı var ama günah da işliyor. Açık başına açık bilir böyle. İşte namazı bırakabilir. Ne bileyim az bir şey içki alabilir Allah korusun böylece. Bu nedir? Mümindir inkar etmese ama mümini fasık. Sonra ne var? Müminin müttakî. 9 sınıf bunlar muhtemelen böyle. Peygamber'e kadar böyle. 9 sınıf bunlar böyle. Müminin müttakî ne? Müttakî? Ehli tekva. Tekva sahibi böyle. Nedir tekvalık? Korunma. Her günden sakınma muhtemelen. Her günden korunma böyle. Her günden korunma, sakınma muhtemelen böyle. Mesela bir insan yeni bir elbise giyer, temiz giyer. O mu ne yapardın? Böyle aman pisi tozlamış, çamurlamasın böyle hem de. Hele kışın araba geçerken su damı gelmesin diye sakınmadı hem de. Ama eski elbise olan kişi ne yapar? Sakınmadı tabii böyle. Hele günahkar insan batça batar. Böyle. Demek ki cennet hazırlandı kimler ama müttakilere, tekva sahiplerine, Allah'tan korkanlar Celle Celaluhu. Allah'tan korkanlar mıdır böyle? Ölümü unutmayanlar, o kabri unutmayanlar. Önümüzde biliyorsunuz ölüm var mı? Ölüm böyle. Her canlı ölümü tadacak mıdır? Külün nefsi bak. Kül hepsi çalıyor böyle. Bütün canlılar ne olacak bunlar? Zâikatül mevti. Ölümü tadacaklar her canlı. Ölüm var muhtemelen. Sonra ne var? Kefen var mı muhtemelen? Kefen muhtemelen ya. Öyle sosyal kadınlar var mesela böyle. Yani bir gün tekrar giyemez. Kefeni alamaz yanında korkar. Aman aman. Ama sonunda o da giyer kefen muhtemelen. Böyle ya. İlkel bir kefen. Böyle. Bodası yok, dikişi yok, düğmesi yok, yakası yok. Ya, ilke bir kefen muhtemelen böyle. Hazreti Havva anamız hangi şeyi sarılmışsa aynı kefen muhtemelen böyle. Ya. Efendim işte ben holding sahibiyim, patronum, şuyum, buyum, şu kadar malım, mülküm var. Yok muhtemelen böyle bak. Bir çorap ise giyemiyor yani çorap. Bir kefen muhtemelen böyle kefen. Sonra tabut var mı? Tabut var mı? Ya. Bin tabuta git muhtemelenler. Bunu aşağı yukarı 40 sene önce bir köye gitmiştim. Özel bir ev sohbetine gitmiştim oraya. Hacına gelmişti birisi oraya. Baktım işlerinde biri yani o köy halkına benzemiyor yapısı falan böyle. Duruşu, kültürü falan böyle. Başka böyle. Sonra sohbetten sonra tanıştık kendisiyle. Bu o köyde doğmuş ama köyde durmamış. Okumaya gittim direkt Ankara'da. Gelemediklerini yapmış böyle. Üç labakalarda. Erdirmiş tabi ona göre anlamamış da. Emekli olunca bu sefer yine köyüne dönmüş en sonunda. Dönmüş köyüne. Ama tabi yaşantısı o dönemde İslam dışı yaşantısı ama. Abdest yok. Tabi namaz yok böyle. Yani abdest namaz sanki fakir fukaranın yani saf insanların sanki yaptıkları bir şey onlara göre böyle. Yukarı bak kitabında insan tabi o dönemde. Bakıyorlar böyle. O köyde namaz kılmayan pek yokmuş köyde. Herkes namaz kılıyormuş. Öyle köyüm böyle. Tabi bunu şey yapıyorlar. Müdür bey diyorlar böyle. Namazı teşvik ediyorlar böyle. Bu gülüyor onlara. Alay atıyorlar böyle. Bir gece yatsı namazında o zaman köy kahvesinde bir geliyor. O da çıkıyor kahveye. Müdür bey diyorlar ya. Bak sen öleceksin ama. Bak da tabut var tabi. Camiye gösteriyorlar. Sen bunu bineceksin buna. Olsun, yatarım suçluya, şey yaparım diyor. Taşsın beni, böyle böyle. İki evin bakarım, tabuta böyle diye. Ya kolay gelir tabi böyle. Peki. Şimdi sabah namazını kılıyor cemaat. İşten biri çok kızmış buna. Çok kızmışten biri. Hocam bir dakika dur bakalım diyor imama. Dur bakalım diyor. Bak diyor, müdür bizi akşam beri söyledi. Hocam sen de çıkarma cübbeyi sarı. Alalım tabutu diyor. Gidelim kapısına gidelim böyle. Müdür bey bin de siz bir gezelim diyelim bakalım böyle. Onu diyelim böyle böyle. Peki imkan var. Hepsi imkan var böyle. Alıyorum boş tabutu, dört kişi. Hoca önde sarılıklı cübbeli, önde. Yanında gidiyorlar böyle. Onun yaklaşınca başlıyor tekbire. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu tekbire başlıyor tabi bu şekilde. Tabi herkes bakıyor. Ne oldu acaba köyden? Herkes bakıyorlar. Müdür de uyumuş. Kalkmış tabi namaza. Hanım uyanıyor, bakıyor. Aa, Allah Allah, tabut var. Titriyor kadın. Sabah ezanında. Alacak adam daha böyle. Eyvah tabut tabut diye böyle. Kadın bakıyor bak acaba biri mi öldü bir bakıyor böyle. Bunların başına giriyor. Ev başlıyor benim adım. Bunların önüne doğru geliyor. Tekbir devam ediyor böyle. Konuşuyor. Çabuk kalk. Bak, ne oldu? Tabut geldi buraya. Tabut buraya. Tabuttan korkuyor. Ama müdür anlıyor muhteremler. Akşam sizi anlıyor böyle. Bu anlıyor böyle. Kalkıyor enesi böyle, hem pijamına kalkıyor bu şekilde, geliyor. Tamam. Namaz başlıyor ben diyor. Namaz başlıyor ben diyor. Ve kendisi de muhtemelenler ve yemin etti. Dedi ki, vallahi billahi dedim muhtemelen böyle. Gece konuşayım, hatı biliyorum dedi. Bunun da bana şaka olduğunu biliyorum dedi böyle. Ama şaka bir olsaydı, vallahi çok korktum. Yani kapma tabi gelince dedi, korktum dedi muhtemelen böyle. İşte adı cemaatimiz. Yani işi olduğuna bırakmamak gerekiyor muhteremler. Ya ölüm var, o tabuda bilmek var muhteremler be ya. Olmazsa ne var? Hep beterin beteri ama sonra. Yer altına gömülmek var bir de. Yer altına. Demek onlara böyle. İşte ne gerekiyor dünyada? Tevbe edip inşallah böyle. Tekva sahibi olmak muhteremler. Tekva sahibi olmak dünyadayken böyle. Şimdi bu tekvalığın da tabi özellikleri var, sıfatları var böyle. Bu Kur'an-ı Kerim'in farklarında geçiyor devamlı böyle. Burada geçiyor birkaç tanesi burada şimdi burada. Ellezine, o müttekiler, o tekva sahipleri, Allah'tan korkanlar dünyada. Yunfikune, infak ederler, infak böyle. Yani malını paylaşmaktır. Ne varsa böyle, ekmenden, suyundan, yiyeceğinden böyle, aklıyla, yücelerle, kuvvetiyle, ilmiyle, bilgisiyle infak eder bunları böyle. Hangi halerde? Fisserrâ'yı ve zarrâ'yı bak. Fisserrâ'yı sürurlu hallerinde böyle, sevinçli halinde, rahat halinde, bolluk halinde ve zarrâ'yı, dar zamanda da böyle, yine verir muhtemelen böyle. Yani kurepe verir, ikram eder bunları. Demek ki müttekiler cimri olmaz muhtemelen böyle. El yumma olmaz, el açık olmaz böyle. akar su gibi olur, akar su böyle, akar su böyle, akar su böyle. Akar suna her kadar su yolda böyle böyle. Tarla sula, bağını sula, hayvan içer, kuşlar içerler böyle, her şey yaparlar böyle. Her kadar faydalanır bunlara böyle. Demek ki Allah'ın verdiği nimetini başta yaralanması gerekiyor muhtemelen böyle. Mesela bir yaşlı bir insan gidiyor, eline yükü de var. Ne gerekiyor? Kolay girersin, mesela alırsın yükünü değil mi? Götür seni böyle. Bak bu da infak muhtemelen böyle. Ya kuvvetten böyle. Akıldan bir yol sorur bilmeyen kişi böyle. Güzel gösterirsin. Bu da infak muhtemelen böyle böyle. İnfak da küçüğü büyüdü olmaz muhtemelen haber. Olmaz böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'ını infaka davet etti böyle. Savaşa gidilecek. Yardım istiyor bu şekilde böyle. Tabii kimi para verdi. O zaman paralı da dirhem ve dinar. Dirhem gümüş para, dinar altın para o zamanlar. Getirdiler böyle. Kimi hurma getirdi. Ne varsa getirdi böyle. Sahabeden biri muhteremler hiç parası yok para böyle. Hiç parası yok muhteremler. Hiç parası yok. Evini araşıyor, araşıyor. Her tarafa bakıyor böyle. Bir de bir kurma kalmış. Bir de bir kurma kalmış muhteremler. Onu getirin muhtemelen böyle. Yine bundan daha şey bir sahibi almış fakili bakımından. O da arıyor bir şey bulamıyor muhtemelen böyle. Geldi de ki ya Resulallah dedi. Bir infak etmek istiyorum. Ama dedi ne param var, ne pulum var, ne bir tek arpa buğdayım, bir hurma almışım yok bir şekilde. Dedi ki ben dedi ırzımı yani aleyhinde kim bana bir kırı yapmışsa onun hakkı verilmeyen insanlara bunu böyle. Böyle buyurmalı. Peygamber bunu buyurdu ki Allah bunu kabul etti mi? Böyle, böyle, böyle. Bir gün Hazreti Hazretleri yatsan sonra namaz kılarken mescitte namaz kılmışlar. Ne yapıyor tabii kılıyorlar namaz zamanlar. Hazreti Hazretleri namaz kılarken tam rüküye varmış. Herkesin tanıdığı çok miskin derler buna. Miskin sükünden geliyor ki hiçbir şey yok. Yolda yatan insan yine böyle. Böyle bir misin geliyor. Şeyen lillah, şeyen lillah. Allah'ıma şu verir misin bana diyor. Çocuklarım aç. Evde ağlıyorlar. Aç çocuklar böyle böyle diyor. O anda da kimseden para yok mu? Hastel namazda tam da rüküya varmış. Tabi uzun süre rüküyorlar tabi. Aklına geliyor ki bir yüzük var parmağında, yüzük parmağında bakmıyor. Gümüş yüzük böyle. Bu olmaz olur mu? Olur böyle böyle. Bunu vereyim ben diyor muhtemelenler. Ama namaza selam verinceye kadar o fark gider diye ne yapıyor? Rüküdeki muhtemelen böyle. Parmağından çıkarıyor. Unutur mu demeler? Rükanı böyle. O da alıyor, gidiyor muhtemelen böyle. Biraz sonra Peygamber geldi muhtemelen. Aleyhisselam geldi. Mescide. Eshabım kim olsa ya burada infak ettiği bir şey infak ettim burada. Çok kıymetli bir şey infak ettim böyle. Bunu görmemiş bazıları bir şeyler ama. Görmemişler. Herkes Kur'an'da zikir meşgulunlar böyle. Bir bakıyorlar, görmüyorlar bir şey yarısı yolda. Ama rüküdeki vermiş bunu böyle. Rüküdeki vermiş böyle. Hazreti Gülüm ben yaptım böyle. Ne bileyim yarısı yolda, ayet-i kerime hakkında var böyle. Bir zekat benim rakibim bak. Bütün zekatı, yani salaka verirler. Ve hum, vav haliye, rakibim. Rüküde olduğu halde, rüküdeyken onu veriyor bakın böyle. Yani bir gümüş yüzük veriyor bakın böyle. Hakkın ayet-i kerime geliyor muhtemelen. Allah'ın razı olduğu ama böyle böyle. Yani yerine göre demek ki böyle, yerine göre böyle çok kıymete geçiyor böyle. Vel kâzımînel gâyza. İki sıfatları müttekilerin. Yani bir insan cimriyse, çok sıkıysa o müttekil olamıyor muhtemelen. Bir örnek vereyim buna inşallah. Bir gün biri incir yiyormuş. Taze incir getirmişler buna. İncir çok severmiş. Azmış incir de. Yerken bakıyor biri geliyor içeri böyle. Hemen bir kağıt alıyor oradan, yüzünü kapıyor. Görmesin diye. Onu vermiyor böyle. O gelen görmüş ama. Oturuyor tabii, konuşuyorlar. Şimdi o gelen misafir kalkacak. Diyor ki ev sahibine, bir diyor, okuyayım biraz, bir aşırı okuyayım Kur'an-ı Kerim böyle bir şey diye. Oku. Başlıyor, işte bir enzim çekiyor. Ve zeytun ve tur sini başlıyor. Ve zeytunla başlıyor. Adam başlıyor. Fenetin diyor. Ve tine atladın incele böyle. Tine tatil bırak. Kan altına atladın böyle böyle. O kan altına böyle böyle. Yani insanların demek ki böyle cimri olduğunu o müttaki olamıyor muhtemelen böyle. Olamıyor müttaki böyle. Bir de kâzimler gays. Gays öfke. Kızma, sinirlenme. Bunu tutarlar, kez mi derler. Bakın burada bir özellik var. Mevlam burada kızmazlar demiyor. Öyle değil. Mevlam kızmazlara buyurmuyor. Kız zamanı kız öfke tutar. Kez mi der böyle. Yani ağzının içinde kalır. Yutar onu tutar böyle. Tutar böyle. Dışına vurmaz onu. Böyle, bak böyle. Demek ki öfkenin zamanlar ne diyor kimisi? Ben kızımı gözüm bir şey görmüyor diye böyle. Ancak duymuyorum diyor böyle. Kaybettim muhtemelen böyle. Mütük olamıyor muhtemelen böyle. Yani kontrol kulu olacak. Kontrol muhtemelen böyle. Yani kızım veya vur, kır, adam öldür. Şunu bunu yap. Ona pişmanım. Yok muhtemelen böyle değil mi? Yani çıktım bile o köyden. Bugün de günümüzden benim çıktım mı navludan. İş bitti muhtemelen böyle böyle. Öfkeyi yenmek, öfkeyi tutmak gerek. Öfkeyi muhtemelen. Öfke hakim olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, Allah'ın Hazretleri. Bir insan kızdı, öfkelendi, çok kızdı. Karşısından hakkı alma, intikam almaya da gücü yeter. Yani güçlü yok, karşısından daha güçlü böyle kızdı. İcabında vurma, kırık şey yapabilir böyle böylece. Ama Allah'tan korkup öfkeyi yenerse, o anda o kulunun kalbi imanla nuru doluyor aklına böyle. Onda benim adımla. Bak o kadar şey almadın böyle. Yani 10 kere hac çekirse, nafile hac çekirse, bu ise alamam böyle. Yani muazzam kızdı, öfkelendi. Karşıkinde her hak alabilir. O da üst tabaka olabilir mesela, amir olabilir, komutan olabilir mesela icabında böyle. Neyse böyle gücü yetiyor, her şey yapabilir. Ama hırsını yendi muhtemelen. Hiç belli etmedi, onu yendi hırsını. O anda bunun Rabbim kalbini imanla nur dolduruyor muhtemelen böyle. O anda böyle. Yani öfkeyi yenmek bak muhtemelen. Öfkeyi yenmek böyle böyle. Kontrol altında öfkeyi. Yani kontrolden çıktı mı o kadar fırlamaya benzer. Her şey olabilir nasıl Allah korusun böyle. Hazreti Ebu Zer'e sormuşlardan sonra sahabe-i ikramdan. Ne yapıyoruz kızdığımız zaman? Bazen kızıyoruz diyorlar böyle. Şimdi insan kızdı mı muhteremler? Şimdi üç türlü sinir sistemi var bize böyle. Biri diğeri çevresel, dış etki muhteremler. Bu etkinin dışına öfkün var. İşte. Öyle değil mi? Etkinin bunlar bu şekilde. Ne yapmak lazım öyle kızdığımız zaman? Soruyorlar tabi'in. Ben Hazreti Ebu Zer'e. Böyle. Şöyle buyuruyor muhteremler. Ben işitim Resulü Sultan diyor, Ali Şansı'na böyle diyor. Peygamber şöyle buyurdu böyle. Kızan kişi kızan ayaktaysa otursun. Bak otursun böyle. Afiyet böyle. Oturdu, yine geçmedi. Çok fazla kızmış. Yatsın yani. Yattı ama yattığı yerden gene o işi böyle şeytan dürtüyor mu tabii böyle. Köprü içinden böyle böyle. Kaynıyor. Yine mi öfkesini? Abdest alsın soğuk suyla. Yine olmadı, gusül yaptı. Duş alsın muhtemelen böyle. Yani en son duş, bu kesin muhtemelen böyle. Bu sinir sinyatışı elektriği alır muhtemelen su bak. Hemen bir duş böyle, gusül almak gerek yok muhtemelen. Yani böyle bir duş alsın böyle, soğuk ama serin olur böyle, böyle, böyle, böyle. Bu geçer muhtemelen böyle. Demek ki kızdım diye aklına gelin yapmak değil de acaba Allah katında hangisi daha makbul, onu yapmaya çalışmak gerekiyor muhtemelen. Hayatta insan oturacak buradan böyle. Oturursa yatacak. Yine olmadı abdest. O da olmadı duş. Gusül buradan böyle. Baştan başa böyle. Ve serin suyla böyle. Dayanabildiği kadar serin suyla su alır ateş alır muhtemelen böyle. Hazreti Ali Hazretleri misafirlere gelmiş. Hizmetçisi erkek biri böyle. Çorba getiriyor. Getiriyor. Çoraba, sıcak çoraba ama. Sıcak çoraba. Zavallı hizmetçinin ayağı bir şey sürtüyor, sendeliyor, çorabayı döküyor, hastalığına kucağına muhtemelen çorabayı döküyor. Hastalığına tabii elde olmadan sahabe de olsa bir öfkelenme içten geliyor, kaynaklanıyor. Yani bunlar elde değil. Kulun yapısı böyle insan. Melek değil insan. Köle okuyor, velikadına gayz okuyor böyle. Hatta devam ediyor, sonra gireceğim işler böyle. İnsan affetmesi o konu geliyor, sonra işler geliyor. Demek ki kızmamak elde değil, kızmama elde kadar çalışmalı. Ama buna rağmen yine insanın kızı öfkelendi mi ne gerekiyor muhtemelen böyle? Demek ki oturmak ayaktaysa ne gerekiyor böyle? Medine'de bir zat vardı muhtemelen, Osman Efendi diye, Konyalı'yken aslında böyle. Çocukken oraya gitmiş Medine'ye babasına beraber, oraya yerleşmiş. Osman Efendi, Rahmet Hazretleri böyle. Medine'nin manevi gülü muhtemelen böyle. Her açıdan evliyallah, ilim, ilim, hepsi kendisine böylece. Bir oturmuştu bir gün bir şeyde, çay ocağında ama böyle bizim gibi değil böyle, hasır ocağında oturuyor böyle. Buna biri kızmış. Ne kızmışsa geliyor buna hakarete başlıyor muhtemelen. Bu da o kadar hiç renk vermiyor muhtemelen böyle. Böyle gayet dinliyor onu böyle böyle. Gayet dinliyor onu böyle. Hiç böyle sanki başına kızıyor da ya da başına kızmış bunu anlatıyor sanki böyle. O bunu hakaret ediyor. Su muhtemelen. Bitince arkadaş be özlerim senden böyle. Bak benim üzerime bu kadar kızmışsın böyle. Bak sinirlendin. Ne olur otur be. Tamam ben haksızdım böyle. Ben buna sebep oldum. Ne olur. Bir şey yemiş işim sıvara bir şey muhtemelen böyle böyle. Derken bak rahatlıyor muhtemelen böyle böyle. Öyle tatlı değil. Tatlı değil muhtemelen böyle böyle. Tatlı değil. Yani kızmamak. Kızan da hatta bak susturmaya çalışmak böyle. Faydalı olmak çalışmak. O da kız eşlemesin muhtemelen böyle. Böyle afir alen nas. İnsan da affederler Mevlam diyor. Bak burada kez yani vefkiyonu tutar. Bir. O, affetmek bunun da üstün makam. Tekva ama ondan tekva tekvalı muhtemelen. Affederler insanları böyle. Ne anlama geliyor? Şimdi bir insan kızdı, öfkelenir, sinirlendi, kendine hadi bir şey demeyeyim bana de, sabredin de böyle kendini tuttu. Ama yarın patlayabilir, bir şey çıkarabilir böyle. Dünyada olmasa ahirette hakkını alabilir, isteyebilir mi? Af ne anlamına geliyor? Af artık onunla ilgisi kalmayacak, ahirette hakkını aramayacak artık. Yani mahşerde hakkını almayacak muhtemelen böyle. Neden? Peygamberimiz ümmetim diyor, tamam günahkar olabilir, kusur olabilir. Ama işte mesela bir babanın değil mi? Ana babanın. Birkaç çocuğu var. Bir yaramaz olabilir. Namazsız olabilir. Ama ana baba onu atamaz mı? Sokağa atamaz mı? Böyle. Gene yavrum tutan böyle. Bir şey oldu mu? İçi yanarken tutan böyle. Peygamber benim peygamber oldu. Peygamber böyle. Ümmetin ne kadar günahkar olsa ümmeti böyle. Ama iman olma şartıyla peygamber acıya gönderen tutan böyle. Acı bunlara böyle. Vallahi bu muhsinin. Allah Teala Mevlamız seviyor. Yuhibbi seviyor. El muhsin, muhsinleri seviyor Mevlamız. Muhsin, iyilik edenler. İhsan makamı deniyor buna ki böyle. Bunun birkaç anlamı var da. Bir makamı şu. Bir Allah dostu bunu şöyle buyuruyor ayet-i kerimenin tefsirinde. İyilik eden iyilik etmek bu bir ödeşme diyor karşılıklı. Sen efendim düğüne geldi, sana bir çeyrek altın getirdi. Sen de bir çeyrek altın verdin. İşte bu açıda mesela kiraz dolu getirdi, sen ona erik toplayan götürün verdin. Bu diye iyiliği iyilik. Bu da sevap. Bu bir karşılığı bir ödeşme benim muhtemelen. İhsan bu değil muhtemelen. İhsan ne diyorlar böyle? Vermene vermek. Kızına tatlı olmak var böyle bak. Vermene vermek mutlaka. Yani kötülükle de iyilik etmek. Bunu yapmak mümkün. Adam kötülük ediyor, ters diyor böyle, hep ters konuşuyor bu şekilde. Ona tatlı konuşmak böyle. Tatlı konuşmak böyle. Ve vermene vermek muhtemelen böyle. Vermene vermek. Bu nedir? İhsan makamı bu muhtemelen böyle. İhsan makamı böyle. Bunun başı makamı, anım daha var da o konu ayrı dışında işte böyle. Şimdi Mevlam burada günahla ilgili buyuruyor işte Mevlam burada bizlere. Vellezine izefali fahişe. Vellezine şu kimseler var ya Mevlam buyuruyor. İzefali fahişe. Fuhşiyat yaptıkları zaman. Fahiş, aşırılık, yani kubu diyoruz, çirkin. Çirkin, kötü ve haddi aşma. Bu iş ne diyorlar böyle? Mesela bir kara borsa zaman değil mi? Adam 100 arası 200'e çıkarır böyle. Ne diyorum buna? Fahiş fiyat değil mi? Fahiş fiyat böyle. Yani fiyatta aşırılık, haddi aşma. Anlamı göre böyle. Bir de ne, bunun anlamı ne? Günahta haddi aşma. Günahta böyle. Yani elinden gelene kadar günaha dalma. Yapamazsa da onu üzülüyor muhtemelen böyle. Günahta böyle. Böyle. İçkisi, alkolü, fuhuş, artık her şeyi muhtemelen böyle. Batağa batmış muhtemelen böyle. Yüzü artık kararmış. Duru kalmamış da. Belli olan insan da böyle. Böyle. Allah korusun. Belan verip bir insan böyle bir günah işlese böyle. Bu iş mesela kötü yolu kalana da ne diyeyim? Fahiş derim bir fahişe. Yani günahta aşırılık, haddi aşma, sınır aşma, çirkin günah böyle. Ev zalim enfüsüyüm, yani nefsine zulmeden böyle. Daha günah sakar edin bunlara böyle. Ne olacak bunun halleri? Zekerullah'e. Ama gün gün Allah hatırladı. Allah hatırladı muhtemelen böyle. Böyle gidiyor ama Allah hatırladı muhtemelen böyle. Ya benim Rabbim, yaratan Rabbim var. Ben de öleceğim ama ya değil mi? O kabre gireceğim diye böyle. Bir anlattım muhteremler. Çok mübarek kişi kendisi. Bu şoför yapmış. Taksi şoför yapmış. Taksi şoför yapmış böyle. İnsan yol taşıyanı böyle. Köye bir özel taksi şoför yapıyormuş. Tabi abdest namazı kendisinde. Ve alkol alıyormuş devamlı kendisi böyle. Bir gün dedik ki altı, karasını bir köyüne yolcu götürüyor, karasını bir köyüne gece. Alkol yemiyor diyor böyle. Tabii giderken diyor, müzik açtım diyor, yolcular var dedi giderken de gittik böyle. Dönüşe diyor, gece karanlık, geliyorum böyle diyor. Başladım şarkı söylemeye diyor, sesle böyle, yalnız geliyor. Böyle. Bakın muhtemelen, bu böyle şarkı söylerken, müzikle beraber, birdenbire bunun gönlüne Allah demek geliyor. Birdenbire adam böyle. İşten geliyor ama böyle. Bu alkollü o durumda müzik çalıyor. Allah diyor böyle. Aa, bakıyor. Çok güzel okuyor muhtemelen böyle. Rahatlıyor muhtemelen böyle. Başlıyor. Allah, Allah, Allah derken muhtemelen böyle. Kapıyor muhtemelen böyle. Kapıyor diyor muhtemelen böyle. Gelince kadar hep Allah muhtemelen böyle. Ama değişiyor muhtemelen böyle. O anda Allah söz veriyor Rabbim diyor. Ve içki bırakacağım. Namaz başlamıyor muhtemelen böyle. Hanımı da her akşam bu gelip korkuyor mu? El bekliyor mu böyle? Her akşam evet sarhoş görüyor muhtemelen der. Kavga, gürültü, dövme, kırma, şunlar bunlar bu şekilde. Hanımı da uyutmuş çocuklarımız havalı böyle. Bunu bekliyor. Ama nasıl gelecek bilmiyor böyle. Kusacak mı? Kılacak mı? Ne olacak böyle? Bilmiyor hanımı da bu şekilde. Hanımı da bunu böyle, bu şekilde böyle geliyor, geçen sarhoş ama gene alkollü. Yani yürürken denge tam sağlayamıyor ama sakin ama. Allah Allah. Ya hanımı buna ne oldu böyle ya diye böyle bu. Eve girerken daha bağırır, çağırır, şunu yapar da böyle. Gel alkollü şu anda ama sakin geliyor bu demotara bakıyor böyle. Sakin böyle. Neyse yatıyor hiç konuşmamak gibi böyle böyle. Dön arkasına hep Allah zikredi demotara böyle. Sabah önce kalkıyor. Özel kalkıyor bunun için böyle. Giriyor banyoya. Bir kuş altına böyle. Alıyor. İki yer namaz kılıyor. Kapının üstüne ağlama başlıyor. Allah'ım sen beni yarattın. Yoktan var ettin Allah'ım. Ben yine sana döneceğim Allah'ım diyor. Mahşerde sen bana soğuşturursun Rabbim diyor. Ne yapayım diyor. Affet Allah yalvarıyor. Ve ilk olarak sabah namazında camiye gidiyor muhtemelen böyle. Geliyor, anam bak Allah, evde bir değişiklik var ama, bir şey oluyor ama. Ne oldu, ne oluyor anlamıyor tabii bakalım bu şekilde. Camiden geliyor ama gayet canı vahşiyken kuzu olmuş böyle. Hanımı diyor, ne oldu sana? Adını söylemiyor muhtemelen. İşte tanıdığım kendisi de böyle. Söylemiyor adını böyle. Ya ne olsun Allah korusun böyle böyle. Allah nasip etti böyle. Anlatılır muhtemelen böyle böyle. Elhamdülillah sonra ömre gitti, hacca gitti. İkisi hacca gitti muhtemelen böyle. Her sohbete geri böyle şeyde. Arapa kültür merkezine. Ve o anlattığı muhtemelenler Allah yolu diye başkaymış muhtemelen böyle böyle. Yani alkol, uyuşturucu, şunlar bunlar ama böyle böyle ya. Beli alıyorlar böyle de, sinirli böyle de, sinirsen bozuk bir yere, ahlaksızlık, yani bir batak böyle, böyle. Bir batak böyle diye. Ama bu yola gelir diye, anlam kendine batak böyle, böyle diye. Allah yolu böyle muhtemelen böyle. Bak, Mevlam diyor ya, zekerullah'a, oradan gelin var böyle. Evet, kötü yolda, batağa batmış, şeye batmış muhtemelen, her günah işliyor. Ama uyanıyor gönlü elhamdülillah muhtemelen böyle. Bir gönlü uyanıyor böyle. Aa ben de öleceğim muhtemelen. Ben de kefeni giyeceğim. Ben de tabuta bineceğim. Ben de mezara yatacağım derken bir altına geliyor. Allah hatırlıyor. Fesail üzülü beyim. Hemen abi festağfiru. Fe fay takibiye. Hemen anlamadı. Yarın diyor. Fay takibi öyle. Hemen tevbe ediyor. لِذُنُوبِهِمْ Dönüp de zemin çoğulu bütün günahlarına. Aklına göre yaptığı günahlara böyle hep tevbe ediyor. وَمَنْ Kimdir Allah soruyor. İstifam deniyor buna böyle. Mena soruyor. Kulların kimdir? يَعْفِرُ زُنُوبِهِ Kim affedebilir günahları? Kim affedebilir böyle? اِلَّا اللّٰهِ Ne Allah'ım der ya. Ne yapayım? Katolikler abi Hristiyan katolikler. Gidiyorlar kiliseye haftaya bir gidiyorlar böylece. Efendim, papaz günah çıkarıyor. Oturuyor. Önünde dolarlar, avrolar. Hani muhtemelen böyle. Adam görüyor, bir hafta şunu günah yaptım böyle. Hesap ediyor. O kendine göre şu kadar dolar. Şu kadar avro veriyorsun bakalım böyle. Tamam git, kendine günah devam. Bak muhtemelen. Kulun günahını affedemiyor peygamber bile. Bak muhtemelen. Allah vermiyor ki kimseye buradan böyle. Yetkisi Allah'tan olur. Bak. Kim affedebilir memnunum ya bizim? İllallah. Ancak hani bir Allah affeder buradan böyle. Yani peygamber bir affedemez böyle. Ama böyle. Ama bir şart var. Velem yusirru. Velem yusirru. Israr etmeyecek. Allah mağfalı. Yaptıklarından. Ve hüm ki alemin günü olduğunu bile bile onda ısrar etmeyecek, devam edecek muhtemelen. Ona kopacak muhtemelen böyle. Tamam günah biliyorum ama estağfurullah affetsin ama bak muhtemelen bak. Ne gerektim böyle? Günahtan mutlaka kopma gerekiyor muhtemelen bak. Böyle bir şey. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ya. O günah olduğunu bile bile onu devam edecek muhtemelen de. En kısa bir zamanda günahlar çoğalmadan, kalbi fazla kararmadan, ağzı yakası yapışmadan önce gerekir muhtemelen. Hele günümüz ölümler çok anı oluyor, günümüz ölümler muhtemelen. Genç de bile kalp krizi geçiyor, ölüyor, yok şu oluyor, yok bu oluyor. Bir anda insan gidiveriyor böylece. Allah korusun, günahsız tevbe giden insan artık yandı muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Şimdi gelelim inşallah tevbe edenin karşılığı mükafatı ne olacak şimdi tevbe etti dünyada kul böyle. Hem dünyada rahatlıyor muhtemelen böyle. Yani gönül aileye benziyor evlullah. Gönül böyle. Aile diyor böyle. Ailenin bir tarafı parlak. Diğer tarafı kapkara böyle. Ama kara olmasa ön tarafı göstermez fazla muhtemelen. Bir tarafı parlak şimdi böyle. Şimdi o ailenin parlak tarafı insan ruh deniyor, ruh alemi. Öbür tarafı insan nefsi, maraş, nefsi attı. Nefsi karanlık, batak. Böyle. Şimdi bir insan, bir aile değil mi? Mesela yıllarca böyle kalmış. Ardı böyle kalan böyle tozlanmış, toplaklanmış bir şekilde bakıyorsun, bir şey göstermedim falan böyle böyle. Günahkarın kalbi buna benzediyor falan böyle. Günahkarın kalbi falan böyle. Duyarsızları gönül mü falan böyle. Duasını getirmiş gönül. Duygulanmıyor. Allah'a da bir şey anlamıyor böyle. Ama sildin mi, aslında sildin mi, o zaman ne oluyor? Kalp temizlendi mi, değil mi? Ne oluyor kalp temizlenince? Duası yerine gelin muhtemelen böyle. Ulaike cezauhum. Onların cezası, mükafatı. Tevbe denen işin muhtemelen böyle. Hem dünyada rahatlıyor muhtemelen böyle. Sonra elhamdülillah tevbe Allah yolu bir de paralı paralı değil. İçecek para lazım muhtemelen böyle. Huş yapacak para lazım. Kum olacak para lazım muhtemelen böyle. Kökü hepsi gidiyor onların kadın böyle böyle. Paralı ve belalı. Düşman sahibi oluyor insan. Ceza bile insan girebiliyor. Allah yolda hiç parası yok. Bak. Evet ben tevbe edeceğim. Kime gideyim? Kimse gitme. Evine yok kimse yok böyle. Hoca'yı hacı müthiş gideyim. Yok yok yok. Ancak günahı Allah affedebilir muhtemelen böyle. O kadar böyle. Kendi günahı biliyorsun, biliyorsun böyle. Say günahlarını. Kaç günahlarını. Pişman oldum be Rabbi. Tevbe ettim Allah'ım diye. Affedildi. Bu kadar muhtemelen. Kimin nasip olsa muhteremler. Şimdi bazı insanlar vardır mesela, hayatının çoğu günah geçmiştir. Günah yolu geçmiştir. Ama bakmış ki son zamanlar bunu nasip eder Mevlam, dönüş yapar muhterem böyle. Namaza başlar, tevbe eder, ehli takvayla yaşar bu şekilde. Der ki bazıları, ya ona sen bak başına zaman böyleydi. O günah muhterem, ona karıştı muhterem. Allah onu kuna kabul etmiş ki, o namaz kılabilirim, secde edin muhtemelen böyle. Böyle. Mağfur ettin mi Rabbi? Önce bunların, Allah bunların günahı affedin muhtemelen böyle, tevbe edin böyle. Ve cennatın, bunları Rabbim cennete koyacak ahiretten muhtemelen böyle. Hatta dünyada birbirinin cennet olur muhtemelen böyle. Çünkü günahkar kalpte duyarsız olur muhtemelen böyle. Sıkılır, bunalır, karamsar, karamsar, çabuk kızma, aceleci, hiddetli, evhamlı, Allah'a tevekkül olmaz. Yani zor bir yaşam. Yaşanmaz zaten beraber. Vallahi yaşamaz zaten böyle. Yani günahkar kalp sahibi yaşayamaz zaten böyle. Belası, musibetleri, düşmanları, şunları, bunlar, parası, pulu böylece böyle, huzursuz böyle, evinir tamam böyle böyle. Çevresine zararlı olur böyle. Zararlı bu şekilde. Tevbe ettin olur, kalbin parçası gider muhtemelen böyle. Of, hafiften muhtemelen böyle, hafiften böyle. Daha ne olur muhtemelen? Rüyası, rüyası. Rüya var, rüya muhtemelen, rüyası. Of muhtemelen. Hemen rüyaları değişir, rüyaları muhtemelen, rüyaları böyle. Artık güzel rüya görmeye başlar ki tevbe ettin muhtemelen. Kalp temizle böyle, o kalbe lehim hafızan yansır. Ben dedim, tecih edelim. Yansır mı? Kalp muhtemelen. Hep güzellikler böyle böyle. Yeşillikler, tepeler, bağlar, bahçeler, göt uçlarını görür muhtemelen. Kabe'ye gittiğini görür. Rüyası Allah'ın zikrettiğini görür. Namaz kılır rüyasına göre böyle. Tatlı edeceğim başlar muhtemelen böyle. Başlar. Sonra ahirette kabre girdi. Kabre oldu cennetten bir bahçe. Yani buradan bakılır. İşte mezara tabii gömdüğümüz zaman insan bakıyor. Bakın böyle. Allah'ın mesela böyle ya. İki saat önce, üç saat önce mesela, beş saat önce, dün mesela konuşmuş insan diyor kişi, veriyorlar mesela böyle. Ya dün konuşmuş onlar, dün görüştük, dün şöyle konuştuk. Şimdi bakıyorsun, mezara giriyor muhtemelen böyle. Darbe şükür muhtemelenler. Evi sarayı var, kaldı muhtemelen. Hepsi kaldı muhtemelen. Zavallı, o evi yaparken değil mi? O malı kazanmak için, ki nasıl koştu kim böyle? Hırs, ihtiras mı yani? Yalan, dolan, hepsi yaptı belki de. Faize girdi, krediye girdi belki de, harama girdi belki de böylece. Kimse kalmadı böyle. Yer altına giriyor bu şekilde. Ama kazanmışsa, mesela öyle değil ki muhtemelen böyle. Muhtemelen. Biri Hazreti İmam Gazali'ye sormuştum. İmam Gazali'ye, Rab Hazretleri böyle. Büyük Eylullah, İhya'nın kitabının müellifi. Ölünce, öldüğü gibi bunu görüyor rüyasında. Ona soruyor. Ya İmam, nasıl yatıyorsun o karanlık kabirde? Gülüyor, ah! Oysa bir senin kabri. Eğer kabir göründüğü gibi böyle batak, karanlık olsa, o Resulullah gömülmez orada. Ya. Allah'ın Resulullah gömülmezdi. Ya. Kabir cennetten bir bahçe muhtemelen. Gül gül sandık, cennet kokuları muhtemelen. Genişliyor kabir muhtemelen. Genişliyor muhtemelen kabir böylece. Hatta ne diyor kul? Ya Rabbi niye daha önce ölmedim ben be? O diyen karnı çekmişim. Diyen çekmişim karnını. Hastalıklar, mela, şunda bunlar böyle böyle. Çekmişim böyle diyor. Tabi sonra mahşerde işi kolay muhteremler. Sırat köprüsünden kolay geçer. Ve cennatın ve cennetler. 8 cennetten birine tabi çekmeyen böyle. Ama 2 cennete giren de var. Rahman sevmeyelim, benim harcım cennet anlamadı. Yeri cennet muhteremler. İnsan hayatının en coşkulu anı cennete giriş anı derler. En o anı derler. O anı derler. Yani giriş anı derler. Kabirden kalktı. Hesabı çabuk gitti. Saati geçti elhamdülillah. Önde peygamberler, Allah dostları, salih, sıddık, şehirler önde onlar bu şekilde. Cennete girdi muhtemelen böyle. Ya. Fevç ve cema zümre zümre, zümre zümre geldi bu şekilde. Ama cehennemin kapıları kapalı ama açılır muhtemelen böyle. Kokusu geliyor böyle. Kokuyu alıyorlar ehli yaman. Kim bilir kaç katrilyon insan ama adım olmasına muhtemelen böyle. Yani de gelindi. Ben de peygamberler heyecan doruktu muhtemelen böyle. Heyecan doruktu böyle. Yani cenneti bir görmek için anlamıyorum böyle. Aslında kapı bir görsek. O heyecan içeri insanlar bu şekilde. Derken açtı kapı, evvabı ya. Ve kalbim hazineti ya. Çıkacak hazinedarı. Rıdvan Hazreti anlatıyor böyle. Karşıya bunlara böyle. Açtı kapıları kapıda. En güzel melek o Rıdvan. En güzel melek o. Dur böyle parlıyor. Güzel böylece. Ne yapacak? Selam verecek. Selam aleyküm. Tıbtum. Böyle ters bir geliniz. Hadi hulü halidin. Buyurun gidin bakalım. Tecmit-i Enhar. Altından nehirler akan cennet muhtemelen böyle. İlk olarak ilk adımı açacak kim açacak muhtemelen? Peygamber olsun. Peygamber. İlk böyle böyle. Peygamber de böyle. İlk adımı açacak böyle böyle. Sağında Hazreti Ömer'in Sıddık. Sağında Ömer'in Faruk muhtemelen böyle. Aşağı 25'lere. En sonra muhacirin arkasında böyle sahabeler. İnşallah biz orada oluruz inşallah muhtemelen. İnşallah böyle böyle. O an o an muhtemelen var ki o an bir şey cennete giriş anı muhtemelen. Kapı açıldı muhtemelen. Bakarız ki oradan inşallah burada bak. Allah Allah. Hayallere sığmayan muhtemelen böyle. Yani gözlerin görmüyor, kulağı işitmiyor diye ama hayal edilemeyen mi? O kadar güzel, güzel, güzel muhtemelen böyle. Yani evrende en güzel yer. Tek mutlu yer. Evrende muhtemelen. Tek mutlu orası muhtemelen böyle. Oraya girecek. Akarsuata böyle. Cennet ağaçları, ağaçları muhteremler. Ama herkes orada yeri var ama nasıl bulsun yerini? Adresi lazım mı muhterem böyle? Melek karşı, melek. Gelecek melek böyle. Gel bakalım Ayşe Hanım, gel bakalım Fatma Hanım, gel bakalım Ali Efendi, Hüseyin gel bakalım böyle. Alacak onun için gel muhterem. Bak şimdi senin böyle. Gözünün gördüğü kadar muhterem böyle. O köşkler, saraylar böyle. Beton Efendi de böyle muhterem böyle. İnciden, yakuttan, zümrütten. Altın, gümüşten muhtemelen böyle. Yekpare, 70 kat muhtemelen böyle. Ucu bile görünmüyor ama. O kadar büyük, o kadar büyük muhtemelen böyle. Etraf ağaç, meyve ağaçları, akarsuları, en üstten Tuğba ağacının dalları, tarasını muhtemelen böyle. Artık gözünün gördüğü kadar muhtemelenler. Bu yer senin yere bak, tamam böyle. Tapu var mı? Tapu yok onun tapu böyle. Burada tapu var ama bırakıyorsun bunu. Geçmiyor onu böyle. Tapu yok muhtemelenler. Ebedi sen muhtemelen böyle. Peki orada ne kadar kalacak insanlar? Halidine fiha 3 gün, 5 gün, 10 sene, 100 sene diye muhtemelen bak. Halidine fiha ebedi, hulut, ebedi muhtemelen böyle. Ölümsüz hayat. Ölümsüz hayat muhtemelen böyle. Ölüm yok orada böylece. Cennette kimse artık ölüm yok böyle. Doğum da yok ama orada muhtemelen. Doğum da yok ama böyle böyle. Çünkü doğum olsa ölüm de lazım muhtemelen böyle. Doğum yok muhtemelen böyle. Hep aynı sayı muhtemelen. Yani sayı çoğalacak ama böyle. Nasıl çoğalacak böyle? Cenab-ı Hak'a müminler var mı, günahkarlar? Onlar gelecekler muhtemelen. Yani sayı eksilmeyecek ama sayı çoğalacak böyle. Onlar gelecekler böyle. Herkese mülkü muhtemelen böyle. Ölüm yok artık, ölüm bitti muhtemelen. Yaş 33 erkek kadın. Hep aynı boyda muhtemelen. Her insanın sesi Davud'un sesi, Davud'un sesinde. Aynı ses herkese böyle. Herkesin güzeli Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinde muhtemelen böyle. Herkesin ahlakı, ahlakı Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem muhtemelen böyle. O kadar güzel ahlak muhtemelen böyle. Birbirine selam, kelam böyle, hoş karşılmazsan bu şekilde böylece. Peki orada evlilik var mı orada? Var muhtemelen, var muhtemelen. Adem babamın cennetteyken sıkıldı orada. Ya Adem babam, Adem babam cennetteydi. Yerde, dünyada yaratıldı, hemen göğe kaldırdı muhtemelen böyle. Cennete götürüldü böyle muhtemelen. Adam cennetteyken sıkıldı ama. Cennet onun tek başına. Melekler var. Var ama uyum sağlayamıyor muhtemelen. Yok. Mesela güvercin melek, karganla uçup uyuyamaz. Aynı bir benzerle güvercin karga uyum sağlayamaz muhtemelen. Güvercin, güvercin de karganla muhtemelen. Tavuk tavukla muhtemelen böyle. Adam ama tek başına cennette sıkıldı muhtemelen böyle, cennette böyle. Ama nedeni bilmiyor ki tabi. Dayaşlamı bilmiyor tabi böyle. İşte burukluk, bir noksanlık böyle, bir tatminsizlik içerisinde böyle muhtemelen. Orada uyku olmadığı halde, ona Rabbim bir uyku verdi bir an, daldı böyle. Daldı orada böyle, melekler yaralar mesela şey böyle. En küçük üstten kabın kimin aldı muhtemelen. Ondan Rabbim Hazreti Havva'yı yarattı muhtemelen böyle. Yarattı böyle. Adam bir göz açtı baktı. Yanı başında, onun boyunda, onun yaşında ama dişi bu şimdi. Erkek değil böyle, kadın. Yani kız tabii o zaman böyle. Onun boyunda bir ama çok da güzel bir kız. Açtı gözünü onu görünce içindeki boşluk doldu muhtemelen böyle. Boşluk. O bunalım sıkıntı gitti içine böyle, rahatlama muhtemelen böyle. Bunun için cennette evlilik olmasın, insan tek olsun, yine hayatı biraz karamsar olur muhtemelen böyle. Evlilik var burada böyle. Peki orada insan kim yönecek orada cennette? Dünyadaki eşiyle beraber cennete girse insan, beraber cennete girse de böyle, eğer dünyada iyi geçirmişlerse yine beraber olacak muhtemelen böyle. Ama öyle insan mesela hanımı cehennemde. Öyle insan bak korusu cehennemde, kadın cennette böyle. Onunla tek kalmayacaklar, evlenecek oradan. Başta evlenecek muhtemelen böyle. Yani cehennet evlilik ebedi olacak muhtemelen böyle. Orada tabi nikah, düğün, nişan, şey yok ama muhtemelen böyle. Yani size dışlanan daveti yok muhtemelen şey böyle. Tamam, al bakım size eşin, tamam. Adem, Hava gibi muhtemelen. Onlar nikah yok onlar mı? Allah'ın verin onu onu bu şekilde. Öyle bu şekilde. Ve ni'me ecrül amili. Benim sonum var muhtemelen. Ve ni'me ne güzel ne güzel. Ecrül amiliyin, dünyanın amel edenlerin ecrü mükafatları ne güzel cennet muhtemelen böyle. Uyku yok cennet muhtemelen böyle. Kış yok, sıcak yaz yok. Ilıman iklim muhtemelen böyle. Zaman birim yok artık. Zaman yok, yok zaman birim artık böyle. Yani dün, evvelki gün, yarın, ikinden sonra, akşam sonra yok muhtemelen böyle. Unutmuyorlar böyle. Hep aynı haber muhtemelen böyle. Yer çekimi yok. Havada uç muhtemelen böyle. Uç havada böyle muhtemelen. Devlet yok orada böyle. Nizam yok böyle. Çalışmak yok bu şekilde böyle. Sonra cennette tuvalet yok muhtemelen böyle. Yeme içme var mı muhtemelen böyle? Yeme içme var, yok tuvaletten böyle. Ne olacak? Gaz olacak muhtemelen böyle. Yedikleri bir gaz haline gelecekler. Kul bir geğirecek böyle. Bir gaz çıkaracak. Ama tatlı böyle, kokusu gaz çıkaracak böyle. Gaz muhtemelen. Bunun akıntısı yok muhtemelen böyle. Ter yok. Gözyaşı yok muhtemelen böyle. Saç büyümüyor. Tırnak büyümüyor muhtemelen böyle. Yani tırnak keseyim. İşte temizliğini yapayım. Yok saçlarımı keseyim. Yok yıkanayım. Yok muhtemelen. Tırnak kesin, nasıl kesin tırnak? Tırnak bakasın lazım orada. Kim satar tırnak bakasın orada muhtemelen. Her şey bol mu? Bol muhtemelen. Bol böyle. Bilen buyuracak. Külü veşrebu heniyen. Bak bilen buyuracak. Külü veşrebu. Kullanmayın. Yiyin, yiyin. Yiyin. İçinde. Ama kül alır mıyım? O da yok muhtemelen. Yanmış muhtemelen böyle. Şimdi dünyada mesela kişinin iştahı var. Parası, malı var değil mi böyle? Her şey var böylece. Artık yine zor değil mi? Az yemeye. Ne oluyor? Kül alıyor fazla diyor. Almamak için muhtemelen böyle. O yok cennette muhtemelen böyle. Hücre değişmiyor. Hücre değişmiyor. Böyle. Aynı hücre orada değişmiyor böyle. Kül almak yok buna böyle. Yani böyle heni yani. Hemen sinirlik yiyin bakmış böyle. Cennette böyle. İşte Mevlam böyle sonu muhtemelenler. Ve niyeme. Allah methediyor bakın. Ne güzel diyor böyle. Ecr-i amelin. Dünyada amellerin ecr-i mükafatı orada. Burası çalışma, çabalama. Ekme yani burası böyle. Artın tarlası. Burada eken, orada bir çek muhtemelen. Hepin Allah'a olsun muhtemelen inşallah. Allah inşallah hep canlı beraber seni bu şekilde orada inşallah böyle muhtemelen. Allah affedin günahlarımızı. Bir daha tane Fatiha.